konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to niedziela, 24 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz zapowiedział reakcję dyplomatyczną na kolejny incydent z rosyjską rakietą. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia To Słowo zostało nagrodzone przez BBC za najlepsze słuchowisko europejskie. W Lipnicy Murowanej odbył się już po raz 65. konkurs palmi rękodzieła artystycznego. Najwyższa palma mierzyła prawie 28 metrów. Polska nie pozostawi bez reakcji dyplomatycznej incydentu z rosyjską rakietą, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju przez rosyjską rakietę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany został ambasador Rosji. Nie możemy pozostawić tego zajścia bez wyjaśnienia i reakcji, podkreślił wicepremier. Nie wolno takich rzeczy zostawiać. To jest naruszenie prawa międzynarodowego. Rozmawiam dzisiaj kilkukrotnie z ministrem Sikorskim. Musi być reakcja na ten temat. Musi być jasna i wyraźna odpowiedź. Dlatego każda taka sytuacja wymaga po pierwsze działania ze strony służb, które było od początku, ze strony Wojska Polskiego. Wszystko zostało podjęte, ale też z działań dyplomatycznych. Jak informowaliśmy, po godzinie 4 nad ranem nad naszym terytorium przez 39 sekund leciał rosyjski pocisk manewrujący kierujący się na Ukrainę. Wicepremier zapewnił, że trajektoria lotu rakiety była cały czas pod kontrolą. Na Litwie rozpoczęły się ćwiczenia sztabu dowodzenia Brygady Piechoty Wojska Litewskiego nazywanej Żelazny Wilk. Część z manewrów będzie prowadzona m.in. na terenach graniczących z Polską. Ćwiczenia o kryptonimie Mocny Wilk potrwają przez tydzień. Weźmie w nich udział ponad 800 żołnierzy oraz zostanie wykorzystanych około 100 jednostek sprzętu wojskowego. Scenariusz treningu przewiduje, że na tereny południowej Litwy zostaną przeniesione sztaby dowodzenia jednostek brygady. Ćwiczone będą planowanie oraz realizacja operacji obronnych. Z kolei dowództwo w zależności od rozwoju sytuacji ma sprawdzać umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji. Wojsko ma też przeprowadzać operacje z wykorzystaniem systemów informatycznych. Celem manewrów jest sprawdzenie oraz wzmocnienie procedur dowodzenia i komunikacji pomiędzy brygadą a batalionami i innymi jednostkami wojskowymi. Jest to też element przygotowań do jednych z największych międzynarodowych ćwiczeń wojskowych o nazwie Żelazny Wilk, które rozpoczną się na Litwie w czerwcu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia To Słowo Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza otrzymało nagrodę BBC Audio Drama Awards za najlepsze słuchowisko europejskie. Opowiada ono o wysiedleniach dzieci z Zamojszczyzny w czasie okupacji niemieckiej i niezwykłej roli Róży i Jana Zamojskich, którzy ratowali dzieci z hitlerowskiego obozu w Zwierzyńcu. To ogromny zaszczyt i radość, powiedział reżyser Waldemar Modestowicz. Od Marty dostałem wiadomość, że wygraliśmy. Marta dostała zaproszenie na tę ceremonię rozdania nagród za słuchowisko To Słowo. To taka wstrząsająca historia z czasów II wojny światowej o wysiedleniach, o dzieciach Zamojszczyzny. Myślę sobie, że pewnie decydujące było to, że właściwie ten problem wysiedlonych, problem wojny cały czas jest jakoś obecny. Bardzo, bardzo się cieszę, że to znalazło uznanie. No w końcu w BBC Anglia, no to jest właśnie to miejsce, gdzie się narodziła radiofonia i sztuka radiowa. Marta Rebzda jest autorką słuchowisk i reportaży radiowych. Ze swojej pracy otrzymała wiele nagród, m.in. na festiwalach Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Już po raz 65. w Lipnicy Murowanej odbył się konkurs palmi rękodzieła artystycznego. Swoje prace na lipnicki rynek przynieśli zarówno doświadczeni, jak i ci najmłodsi, którzy w przyszłości planują podtrzymywać lokalną tradycję wykonywania palm. Kwiatki bibułkowe to podstawa, zboża, różne rośliny, trawy. Bibuła i krypina. Jak wysoka ta palma? 12 metrów i 10,60. I zawsze dziadek mi pomaga robić palmy. To mi się bardzo podoba. Przekazanie tradycji, żeby chciały kiedyś moje dzieci też robić palmy. Oceniamy wiązania, zdobienie, ułożenie pręci, smukłość. Dodatkowym plusem jest strój regionalny, który towarzyszy prezentacji palmy. No i wiadomo, wysokość, która kwalifikuje do poszczególnej kategorii. Całym clou jest tradycja. W

Nagranie zespołu Sideway Look tradycyjnie powitało wiosnę w audycji muzycznej Dym na wodzie. Dobry wieczór Państwu. Elżbieta Różycka, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Nie każdą porę roku tak muzycznie witamy. Wiosna ma specjalne przywileje i w tej kwestii mam dla Państwa jeszcze jedną piosenkę. Tylko tego chcę, słoneczne poranki i ptaków śpiew. Tylko tego pragnę, tylko tego chcę, słoneczne poranki i ptaków śpiew. Odnalazłem siebie na bezchmurnym niebie, na tafli jeziora w roku czterech porach. Poranek słoneczny do życia jest konieczny, gdy dudni miasta bas, ze spokojem mierzy czas. Odnaleźć szczęście możesz nawet w wielkim mieście i wszystko zależy, czy siły zamiarem mierzysz. Kiedy słońce czuje, nic nie potrzebuje, bo najlepiej mi pomarzyć z uśmiechem na twarzy. Tylko tego pragnę, tylko tego chcę, słoneczne poranki i ptaków śpiew. Tylko tego pragnę, tylko tego chcę, słoneczne poranki i ptaków śpiew. Nie musieć nic i w zgodzie żyć ze sobą, tego bym chciał. Nie musieć nic, szczęśliwym być z tego, co los mi dał. Tylko tego pragnę, tylko tego chcę, słoneczne poranki i ptaków śpiew. Tylko tego pragnę, tylko tego chcę, słoneczne poranki i ptaków śpiew. Piotr Krakowski, wokalista, gitarzysta, trębacz i jego autorska piosenka o słonecznych porankach, które mam nadzieję czekają nas tej wiosny. Pierwsze dziś spojrzenie do muzycznego kalendarza. 24 marca 1977 roku zespół Fleetwood Mac wydał singla Dreams. Kompozycja wokalistki Stevie Nicks pochodziła z wydanego wcześniej longplaya Rumors. To pierwszy i jedyny przebój numer jeden w Stanach Zjednoczonych zespołu Fleetwood Mac. No a potem dziewiąte miejsce na liście 500 największych przebojów wszechczasów według magazynu Rolling Stone w 2021 roku. Zmieniamy zespół. W październiku 1993 roku zespół The Cure wydał koncertowy album Paris. Teraz z małym poślizgiem mamy jubileuszowe wydanie tej płyty. Koncertowy album Paris, reedycja na 30-lecie, przygotowana pod okiem i uchem Roberta Smitha. Dwa dodane utwory do tej nowej edycji. Pierwszy usłyszeli Państwo przed chwilą, a drugi dodany utwór brzmi następująco. I'm not afraid to die. Bardzo dobry, odczyszczony i poszerzony album The Cure Paris powróci w tej audycji po północy. A przed nami nowa płyta zespołu Elbow, Audio Vertigo. Audio Vertigo to 10. album studyjny brytyjskiej grupy Elbow. Zawiera 12 różnorodnych nagrań. Guy Garvey, wokalista i tekściarz, mówi, że płyta powstała w ubiegłym roku jako wynik wspólnego garażowego improwizowania. No, jest bardziej dźwiękowo zróżnicowana niż wszystkie poprzednie albumy Elbow. Anymore, can't feel like this anymore. Doubled by the mirror you broke. Can't feel like this anymore. Give me something simple and good to hold against my cheek. Hang the wretch you found in me, envious and weak. There's only so many corners in any size of town. Forever braced in poker face for the one you call around. Can't feel like this anymore, can't feel like this anymore. Can't feel like this, can't feel like this, can't feel like this anymore. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I woke up thinking about the night fight. Soaring in Istanbul. The fellas left together laughing and bleeding. Oh, and the moon was full. It all happened in the little wing cafe. It's easy to find. Just follow the sound of backwards guitars and screaming, and there you are. But why is it on my mind? Is it 'cause we communicate disastrously? I want you, I love you, I need you. What's that supposed to mean? Burn so very, very brightly. Scares me to death. Is this our chance to take our limit? Oh, say don't give up. Next time I drive you to distraction, let's pack up a flask and we'll park in the mist by the yawning abyss and list all of the stupid shit we've ever said to each other and laugh. Even when we communicate disastrously. I want you, I love you, I need you. Grupa Elbow działa od 1997 roku. 7 lat wcześniej powstał inny brytyjski zespół Big Big Train, który 1 marca wydał 15 już album studyjny The Likes of Us. Rise on old stones. steps to the shore. There the ferryman lies waiting. Bone white walls, blood red hills, evening stars. from the north, from the mountains down to the shore. Look at the sea, look at the storm. They are lost out in the deep, where the rain is pouring down again. Look at the sea, look at the storm. Zespół Big Big Train 3 lata temu stracił wokalistę, który odszedł do największej orkiestry świata, no ale znalazł nowego we Włoszech. Cieszy nie tylko nowy album, ale także zapowiedź pierwszej wizyty w naszym kraju. Big Big Train będzie gwiazdą kolejnej edycji Summer Folk Festival. To będzie 13 lipca w katowickim Spodku. Ponadto na tej dwudniowej imprezie 13 i 14 lipca wystąpią Alex Henry Foster, Colosseum, Lizard oraz Agusa. No i to nie jest jeszcze pełny program. Będę Państwa informował o rozwoju tych koncertowych wydarzeń. Co jeszcze przed nami? 7 czerwca nowy album zespołu Bon Jovi, Forever. Niestety bez typowej w takiej sytuacji zapowiedzi koncertów. Lider zespołu, John Bon Jovi, obecnie 62-letni, 2 lata temu przeszedł operację strun głosowych i wciąż dochodzi do pełni formy. John pracuje wokalnie już prawie pół wieku. Zaczynał jako 13-latek w bardzo młodym składzie, a zespół Bon Jovi, swój pierwszy album wydał było nie było 40 lat temu. W ubiegłym roku pojawiły się pogłoski, że były gitarzysta Richie Sambora ma ochotę świętować z dawnymi kolegami tę rocznicę, no ale wydaje się, że takiej chęci nie ma po drugiej stronie. Na razie mamy zapowiedź tej nowej płyty w postaci singla Legendary. legendary. I know this town like the back of my hand. Every crack in the sidewalk tells me who I am. Living in love is the law of the land. These are our dreams, that's where we stand. Raise my head. Nowym przeboju grupy Bon Jovi sięgam po nagrania z polskiej półki. Oto Alicja w piosence Spokojnie Panowie. Wychodzi na to, że masz problem, a szkoda, że nie mówisz tego do mnie. I ciągle co innego mówisz jej, co innego tej. No i po co tak? Hej, do przodu było, wyjść lepiej z mądrzej. Pokory trochę, może trochę skromniej. Opuść lepiej swoją dłoń, ten fałszywy ton. To nie do mnie tak. I znowu zaczyna się, co robić my z panowie. Spokojnie, zanim chyba poczuł za swobodnie. Czy będzie z wami lepiej, szczerze wątpię. I po co szarpać te nerwy tak? Sensu brak, to nie śmieszny żart. Pora mocniej trzymać na wodze emocje. Już sama nie wiem, kto tu nosi spodnie. Ile poleją ci na blat, tyle jesteś wart. A ty dalej tak. I znowu zaczyna się, co robić my z panowie. Spokojnie, zanim poleci pieśń, rozejdźmy się, pobomnie na zdrowie. Zanim pójdą szyby z okien, lepiej może panowie. Spokojnie, pod pseudonimem Alicja ukrywa się, no niespecjalnie się ukrywa, Alicja Szemplińska i piosenką Spokojnie Panowie zapowiada debiut płytowy. Jeśli idzie o płyty długogrające, pytają mnie państwo o zespół Noco, który prezentowałem tydzień temu. Pytają mnie państwo, z jakiej to płyty. No płyty dużej, longplaya, albumu jeszcze nie ma. Noco działa od 2 lat we Wrocławiu. To 5-osobowy skład męsko-damski. Na razie jedna epka w dorobku. Na materiał, na album dopiero się zbiera i na tym albumie prawdopodobnie będzie piosenka Budda. Thank you.